بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يجب أن ترى شر المسيطة mwezi wa Rajab mwaka 1440 katika darsa ya kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بفكية باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مناسبة الباب لكتاب التوحيد مناسبة وهم لانغو كويكوا كتك كتابو هيكي كتابو التوحيد. أراد المصنف بهذا الباب بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله، لأنه من أفضل العبادة وأعلى مقامات التوحيد. Amekusudia mwandishi rahimahullah katika kutaja mlango huu hapa kubainisha kuwa ibada ya at-tawakkul ni faradhi ambayo ni wajibu kumtakasia Allah azza wa jalla. التوكل هو الصدق الاعتماد على الله عز وجل. نمتكم تجميع كويلي أكوام كويلي كتككم تجميع كواكي الله عز وجل. كيفني واجب كم تكسيا عبادي التوكل الله جل جلاله، لأنه من أفضل العبادة وسباب التوكل لميونغوني ميبدا بورا وأعلى مقامات التوحيد بل انديو درجة جيو كبيسة توحيد يا مسلم ومن بياك يوتي أم تجمي الله عز وجل. نا kwa kweli kutamka ili neno kusema mimi namtegemea Allah ni sahali sana. Kwa kutamka na kuzungumza ni sahali. Lakini kuna mambo yaweza kumpata mwanadamu akaonjwa na kuangaliwa kuwa ni mkweli katika kusema kwake kuwa amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala au la. Mtu akapigwa na mitihani kaonjwa pale ndio ikajulikana kuwa ni mkweli kuwa amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala au ni maneno tu yazungumzwa katika mdomo. Na mfano ni katika hii aya, Musa alayhi salatu wassalam alivyokwenda na Banu Israili kwa ajili ya kuikomboa al-ardhu al-muqaddasa, ardhi iliyotukufu ya Sham, akawahimiza watu wake. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. موسى وكمبوشة وتواكي ونعمة مبالي مبالي الله الزواب. إذ جعل فيكم أنبياء amejaalia kati yenu nyinyi mitume, na mitume wengi sana walitumwa kwa Banu Israili, mpaka Mtume sallam akasema kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya kullama mata nabi ursila ukhra, au kama qali Banu Israil walikuwa wakitawaliwa na mitume kama vile viongozi wao ni mitume. Kila anapokufa nabii, Allah atumiliza wa pili, ikawa mambo yao yasimamiwa na mitume. Musa akawakumbusha hii neema, idh ja'ala fikum anbiya waja'alakum muluka, akawafanya ni wafalme. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin, bali akawapa mambo ambayo hakumpa yoyote katika ulimwengu isipokuwa nyinyi. Neema nyingi mbali mbali, na hakuna watu ambao wameona miujiza mengi sana kama Banu Israili, mengi sana. Kisha akamwambia ya qaum idkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum, enyi watu wangu ingieni katika ardhi hii takatifu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amewaamrisha waende katika ardhi hii, na kuitakuwa ni yao wakiingia. Udkhulu al-ardha al-muqaddasa allati kataba Allahu lakum ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين, مسيروا دينيوما انجيني تقول خسارا. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين, وانا بس اندي وكوني امتحاني مشاونج وسس موانغالي وكويلي ممتقمية الله سبحانه وتعالى. Wamwambia Musa kuna watu majabari mle ndani. Wa inna lan nadkhul, sisi hatuingii pandani. Hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, sisi hatuingii pale mpaka watoke wale watu. Yani watu wako kwenye miji yao wangoje nyinyi, mkija watoke wapishe aingie tena, hatuingii mpaka watoke wani. Huu ndio mtihani uliompata Musa alayhi salatu wassalam kwa jamaa zake, na si mara ya kwanza. Nyote mafahamu kuwa Banu Israil kuanzia mwanzo Allah kuwatumilizia Musa awe ni sababu ya kuwaokoa kutokamana na Firaun, awakimbiza kwa amri ya Allah usiku. Fauhaina ila Musa an asri biibadi, usiku, mwendo wa usiku, tokeni mwende, mimi nitawaokoa hawa watu. Kwa Musa hakufanya kwa kichwa chake, akawaambia tutokeni, katoka. Watu wa Firaun walipokusanyika na jeshi lake wakawa wamfuata nyuma Musa na watu wake, walipowaona wakasema nini? Inna la mudrakun, sisi tushapatikana. Yani kama kumwambia Musa, wewe unkuja kutuuza, wewe unkuja kutuokoa. Haya, Firauni yule bahari mbele, twende wapi sisi? Inna la mudrakun. Kini Musa alayhi salatu wassalam akaonyesha quwwatu at-tawakkul ala, qala kalla, sivyo hivyo, haiwezekani. Inna ma'iya rabbi sayahdini, inna ma'iya rabbi, mimi niko na mola wangu sayahdin, ataniongoza katika hili jambo. Na hapa pia wamwambia Musa, sisi hatuingii pale mpaka watoke wale watu. Na ndio yakaja haya Musa katika nasaha alizowapa, akawaelekeza katika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala kataja wa ala Allahi tawakkalu, ay wa ala Allahi fatawakkalu, ay la ala ghairi, mumtegemee yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala si yeyote mwingine. Fatawakkalu ay i'tamidu alayhi wa fawwidu umurakum ilayhi, mtegemeeni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na mambo yenu yote mwelekezeni Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi kweli ni waumini. المعنى الإجمالي للآية يذكر تعالى أن موسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم. الله سبحانه وتعالى أتاجق وموسى عليه السلام aliwaamrisha watu wake waingie katika ardhi takatifu ambayo ilikuwa Allah ameiandikia kuwa ni yao, na ardhi ni yao. Wala yartaddu ala adbarihim khawfan min aljabbarin, na wala wasirudi nyuma kwa hofu ya kuogopa wale watu majabbari waliokuwa pale ndani, sababu walikuwa na hofu banu Israili. Lakini Musa akawaonya tangu mwanzo, wala tartaddu ala adbarikum fatanqaribu khasirin, eti wao ndio wamfundisha mtume wao. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin, alikuwa yuwajua Musa kuna watu kule majabari ndani. Wa inna لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون, وكتوكا سيسي وسيسي ندرتينجيا. نموسى لجريب سانا كوهميزا وكيلا نجيا إلي وتواكي وينجيه فالي. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال رجلان, مفسرين hapa wakataja akwan nyingi na wako katika wale waliotaja kuwa ar-rajulan, Musa wa Harun. Musa na Harun kwa shahidi wa aya itakayokuja mbele. Min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim, ay an'ama Allahu alayhim bin nubuwwah, udkhulu alayhim albab, ningieni tu pale mlangoni, mkiingia tu. Fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, wale majamaa msioni majabari, waoga, waoga sana, ni waoga. Kwa nyinyi mkishafika pale kwenye mlango, basi mshashinda, mkiingia tu mshashinda. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, na mumtegemee yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wala si yoyote mwingine, ikiwa nyinyi ni waumini. Kwa haya ndiyo maneno aliyokuwa akiwahimiza nayo Musa alayhi salatu wassalam na Harun alayhi salatu wassalam. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, jambo la tawakkul si mchezo. Wakati wa mtihani, nasema ndiyo mtu ajulikana kuwa ni mkweli ama ni mwongo. Sasa hapa wamwambia Musa, sisi hatuingii maadamu wale watu wako pale ndani. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, wewe nenda wewe na Mungu wako, nenda wewe na Mola wako, mkapigane kule ndani. Kishamaliza njoo hapa utatupata tumekaa tukusubiri. Sisi tumekaa hapa. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya rabbi, nitafanya nini mimi? Similiki isipokuwa nafsi yangu na ndugu yangu Harun. La amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Musa kabla ya kufariki aliwafasikisha watu wake. Kwa hawa ni mafasik. Hawa ni mafasik hao. Wamekataa amri. Ndio mwisho akamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amfishe katika al-ardh al-muqaddasa ramyatan bihajar, karibu na al-ardh al-muqaddasa. Kiasi cha kutupa jiwe. Bimaana akawa pale karibu. Akafarikia akiwa karibu na al-ardh al-muqaddasa. Sababu kuingia Bani Israil wakati wa Musa alayhi salatu wassalam. Na sababu ya Musa kutamani kuingia al-ardh al-muqaddasa au kufia karibu na pale, sote tufahamu kuwa kiyama kitakaposimama watu watakusanywa Asham. Ardhi ambayo itakusanya watu wote kwa hisabu ni Sham. Na kabla ya watu kuhesabiwa, watakapofufuliwa watakuwa wafukuzwa na moto kukusanywa katika ile sehemu. Wafukuza mpaka wafiki katika al-ardh al-muqaddas. Wale wote waliokufia kokote watakusanywa kule. Sasa akataka iwe sahali kwake atakapofufuliwa atembea tu ingia ardhi Sham. Sasa usiniulize wewe ukizikwa kikoani. Mimi nitakimbia huko, utaona siku hiyo. بسم الله العافية والسلام. قال بل يمضوا قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم. وصنج مبيل وسوى وقوب ولوات وصنج مبيل متوكلين على الله في هزيمتهم وكوا ومتقمي الله سبحانه وتعالى كتكك وشند ولوات مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. وكيو نيوني كصدقيشا مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. وصدقيشا أكويلي وأهادي الله أليواهيدي إكيو نيوميني وكيكولي كويلي. الله شوائيدي كوا إلى أرض نياو وإنجيتو. كنا زايدي يا موسى عليه الصلاة والسلام kuambia adkhulu alayhim fa idha dakhaltumu fa innakum ghalibun. Hakutaja vita hapa. Mkiingia tu wale watu mshawashinda. Kifika pale mlangoni mkiingia mshashinda. Na hivyo hivyo pia wakaogopa. Kwa masala ya tawakkul yajulikana wakati mtu akibashir au akipatwa na mitihani, pale ndio yajulikana kweli huyo mtu kweli amtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala au la. Ni wangapi katika watu ambao kila mitihani kiwazidia wazidi kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, badala ya wazidi kuwa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala wao wazidi kwenda mbali na Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-iyadhu billah. Ukaona sasa kwa tafuto hiki kwa tafuto kile, kachinje hiki kachinje kile, fanya hivi fanya vile, watu wakimbilia kwa wachawi na waganga. Allahu musta'an. Ma istafadu min al-aya. Awalan wujubu at-tawakkul 'ala Allah wahdahu subhanahu. Wajibu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وأن صرف التوكل لغير الله شرك لأنه عبادة. نكو كبديك عبادة التوكل وسيكو الله سبحانه وتعالى شرك سبني عبادة. نليومانا إكاو حتى كتك ما تمشي كتك شرك ينقولي ما شرك ذا ألفاظ شرك أصغر نمتو كتمك نكو منبيمتو نكو تجميع ويوي يها كسودي عبادة التوكل. Na lakini amwambia mtu bwana ujue na kutegemea wewe, ile lafdhi ya nini ya shirki, imekatazwa, yule umemwakilisha, si kumtegemea, umemwakilisha katika jambo lako. Lakini je, ni wangapi ambao lafzi hii waitamka katika mujtama wetu? Ni wangapi katika Waislamu ambao hutamka lafzi ya mimi na kutegemea wewe bwana, sije ukaniangusha, wajua tu kutegemea wewe bwana? Mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, yule mwakilishe tu katika jambo lako. Ni sababu mtu anasema lakini mimi sikusudi kumpelekea ibada. Ndio twajua hukusudi, ndio maana ikawa shirkun asghar. Lau kama ungelikusudia ingelikuwa shirkun akbar, ukatoka katika Uislamu. Lakini kwa kuwa haukukusudia hivyo, sisi twajua yaitwa ni shirk asghar, maana kilafzi yake ilivyokaa ni makosa. Ibada ya tawakkul hapelekewi yoyote hata kwa lafzi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa tuchunge wakati tuzungumza, na hapa ndio haja umuhimu wa kusoma tauhid. Tauhid ya kufanya uchunge mpaka matamshi unaotamka. Kabla hujatamka mwanzo fikiria vizuri kwa hili tamshi ninalotamka, je, latia dosari tauhid yangu au la, kabla hujazungumza kitu. Hujaona wewe wengi katika vijana umefikiaje, hasa wale ambao katika mashule amepita pengine amepata A, umefikiaje? Hii bidii yangu bwana, mimi silali usiku, mimi nafanya bidii kweli kweli, kwa ile bidii yangu basi mimi ndio nikapata hiki nilichokipata. Innama utitu ala ilmin hindi, akajiona yeye ana bidii sana ndio imemfikisha pale alipofika, akasahau aliyemneemesha neema kama ile Allah subhanahu wa ta'ala. Hii lafzi makosa. Hizo bidii ulizozifanya ni sababu, lakini aliyekuneemesha kwa neema kama hii ni Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا ان التوكل على الله شرط في صحه الايمان ينتفي الايمان عند انتفائه. كتوكل على الله كنت جميع الله من شرط الى يصح ايمان المؤمن. بمعنى كيوندوكا جمل التوكل على الله نا ايمان بيا هيبو وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. Na asla nilikuwa ije fatawakkalu ala Allahi in kuntum mu'minin, lakini taqdim ma haquhu at-ta'khir yufidu madha al-hasr, kutanguliza kile ambacho ilikuwa kicheleweshwe chatupa faida kuwa ni yule peke yake wala si yoyote mwingine. Na ndio hapa akasema wa ala Allahi ay la ala ghairihi, si kwa yoyote mwingine, kwake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawakkalu mtegemeni, wala siyote mwingine. Kwa hivyo ni sharti kusihi iman awe mtu atakuwa na ibada ya tawakkul. Ikikosekana ibada ya tawakkul, basi hakuna imani. Qala wa qawlihi innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. تمام الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون حقيقة وأمين نهيب سيبن جنابيو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم نوالي أنبو أنا بتاجو الله سبحانه وتعالى nyoyo zao huwa na hofu, nyoyo zao hupata hofu kwa kutajwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu, na wanaposomewa aya zake, zadatuhum imana, huwazidisha imani juu ya imani waliokuwa nayo. وعلى ربهم اي لا على غيره, نكو مولا واو ملزي ولا سيكو يوت مونجينه, يتوكلون أن يفوضون إليه أمورهم ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه. منذ وجلت قلوبهم أي خافت من الله صفة كوانزا وموقف الله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ونبصموا آيات الله سبحانه وتعالى وزدشيا إيمان. وعلى ربهم يتوكلون نقوم لواهم ليزي ولا سكوا يتمنين يتوكلون أن يفوضون إليه أمورهم نوينكم ويجمزي الله سبحانه وتعالى من بياه. ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه ولا هو موقوبي ولا هو مترجي اسبقوا الله عز وجل بكياك. المعنى الإجمالي للآية يصف الله جل وعلا المؤمنين حق الإيمان بثلاث صفات عظيمة. الله سبحانه وتعالى أوصف وأميني ambao imani yao ni ya kikweli kwa sifa tatu adhimu, sifa tatu kubwa tukufu. Hiya awala alkhawfu minhu inda dhikrihi, kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayafaluna awamirahu wayatrukuna zawajirahu, ukawaona ni wenye kufanya maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwacha makatazo aliyokataza Allah azza wa jalla. Thania, sifa ya pili, ziyadatu imanihim inda sama'i tilawati kalamihi, kuzidi imani yao wanaposikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yakisomwa au wanaposoma wao wenyewe maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala imani yao huzidi. Kwa hiyo sifa ya pili ni kuwa daima wanaposikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala imani yao huzidi, na hili litapatikana kwa mtu kuzingatia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala anaposomwa akawa ayaelewa. Thalitha, وتفويض الأمور إليه والاعتماد عليه وحده نكم ويجمزي من بيوت يي الله سبحانه وتعالى نكم تجمي يي بكياك. إن صفاتات لتجوابا إذا صفاتات من صفة زوامين وككل كويلي. مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن التوكل على الله وحده من صفات المؤمنين. Hii aya munasaba wake kutajwa katika mlango huu kuwa ni dalili ya kuwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ni katika sifa ya waumini. Ma yustafadu min al-aya, fawaid zinazopatikana katika hii aya. Awala, mashru'iyatu tawakkuli ala Allah wa annahu min sifati al-mu'minin, wajibu wa kumtegemea Allah azza wa jalla na kuwa hili jambo ni katika sifa ya waumini. Alafu shangaa kumuona mtu ambaye akipatikana na matatizo akimbia kwenye kaburi, ti kaburi la mtu fulani amuitakidi ni mtu mwema, ategemea kuwa ndiyo itakuwa ni chanzo cha yeye kupona katika maradhi yake au kuondoka katika majanga na matatizo aliyokuwa nayo. Wako baadhi ya watu namna hiyo, bali tuweza kusema wako wengi katika watu katika hali kama hiyo, waliaadhu billah, wakasahau kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Allah awakumbusha watu kama hao, asema inna alladhina tad'una min duni llahi ibadun amthalukum, hao mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe kama nyinyi. Fad'uhum, anendeni mkaombe. Faliyastajibu lakum in kuntum sadiqin, na wawaitikie maombi yenu ikiwa nyinyi ni wa kweli. kiumbe akiwa ulimwenguni na roho yake katika kiwiliwili chake ni dhaifu, kifo akiwa tayari ashafariki amelazwa katika kaburi lake, huyu atakuwa na uwezo gani wa kukusaidia wewe? Na ndio pale ukaona watu wengine wanapopatikana na matatizo, badala ya kumuita Allah subhanahu wa ta'ala, waita majina ya wale mawalii wanaoitakidi, ya Jailani, ya Fulani, ya Alani, ya Zaid, ya Amr, wakawa waita hao eti waokoe katika matatizo waliokuwa nayo. Hawa hawajamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu ambazo yatakikana ionekane ibada ya tawakkul waziwazi. Kwa hiyo katika sifa ya waumini ni wenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Thania, anna al-imana yazidu wa yanqus. Katika faida tunazipata hapa ni kuwa imani yazidi na yapungua. Fayazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Imani yazidi kila mja anapomtii Allah subhanahu wa ta'ala, na yapungua kwa ma'siyah. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Kwa hapa tunaona kwa ajili ya amali hii njema imani yao yazidi, na kile kilichozidi kilikuwa chini kikapanda juu, na kama vile yazidi pia fanya nini, yapungua imani. Kuzidi kwake ni kwa taa, na kupungua kwake ni kwa mtu kumuasi Allah azza wa jalla. ثالثا أن الإيمان بالله يستدعي التوكل عليه وحده. كمؤمن الله سبحانه وتعالى كمفتيا انجا كمتجميا يي بكياك ولا كتمتجميا يويوت منجين كمتو أمباي أنا إيماني كيكولي كويلي إلي إيماني يكي يمويتا na kumvutia katika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kutomshirikisha na chochote. Rabi'a, anna min sifati almu'minin alkhushu'a wadhulla lillahi ta'ala. Katika sifa, miongoni mwa sifa za waumini ni kuwa na khushu' na hofu na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala si kwa yote mwingine. Kuwa na hofu na dhul kwa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika la. Hii ni sifa kubwa katika sifa za waumini. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Naktafi bi hadha al-qadar, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.